حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے طواف کے دوران میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کی ناک میں نکیل ڈال کر ایک اور شخص اسے لے جا رہا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ نکیل یعنی رسی کاٹ دی اور فرمایا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر چلاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2923۔